És Musicòpolis, la capital de la música, amb les novetats discogràfiques que et presentem, els temes de Vuxies, en DCS i aquest Irresistible, o aquest Blessed, en Jai Herre, en Javi Calzada i Priscilla Dewey, que et porten aquests ritmes musicals. Després també el mes 19 de Van Hoyk, en Party Every Day. Rafael Corbí t'acompanya a Musicòpolis. wanna feel the music. I never want this party to stop. A light setting for the beauty. This body is lighting up. Ballables amb Van Hoy i aquesta Party Every Day. Això és música del país en Coriolà i el seu àlbum el debut. Es diu Vent i Ganivet. Tot va començar amb els llençols cremats, i els nens dormint la son de Hollywood al carrer de nit. Va quedar tan lluent i les banderes van esclatar amb mi color diferent. Els balcons, suspires a les mans. Aquí al nostre costat de la música ballable amb la gent de Juan Magán, en Zion i Lennox, i aquest Falling in Love versus Spanglish. Ells són Los Coronas, des de l'àlbum Adiós Sancho, Cleopatra és Tom. quan el cantarem el temps de les cireres pel rossinyolet i el merle rialler serà dia de festa. Les nines tindran la mirada llesta i els enamorats un sol al paller. Quan el cantarem el temps de les cireres xiularà de bo el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres quan de dos en dos s'acullen somiant penjolets d'orelles. Cireres d'amor de roba vermella vessant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits somiant. Un cop que hi sereu el temps de les cireres, si vos fan fremir les penes d'amor, aneu lluny de les nines. Que jo tinc pas por d'engolir espines, balleu, patiré de la mala sort. Un cop que hi sereu el temps de les cireres, també ne tindreu de penes d'amor. L'estimaré sempre el temps de les cireres, és ell que em va fer al mig del meu cor una esgarrinxada. I si la fortuna m'estigués donada, per jo mai seria un remei prou fort. Sempre estimaré el temps de les cireres i aquell record que ni tinc al cor. Escoltes bona música i bons ritmes, són les cançons, el musicat d'un personatge carismàtic. Cantant a Giner, Titot i David Rossell, aquest àlbum d'homenatge amb el temps de les cireres. Taito and Bones també ens acompanya amb el dia d'avui a Musicòpolis. todo al revés. Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca. No, no lo hago bien. Acabem aquest segment del nostre espai amb la cançó de Vanessa Martín, anomenada Sin saber por qué, de l'àlbum Crónica de un baile. Dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve. Ven, corre y bésame. Sabemos que mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan, ya saben que pueden. Ven, bésame otra vez.